นน้อยวาสนาเจอสาวทุกคราได้แค่ชายตามองสุดเอื้อมมือคว้าเหมือนดังกิ่งกาได้ทองความหวังนั้นลอยละลองเลือนลางแล้วจางหายไปใจตัวเองต้องทนหม่นมองอยากมีคู่ครองมาร่วมเรียงเคียงกายจะจีบคนไหนเขาเหมือนไม่มองสักรายความรักฉันเลยเป็นไม้ให้ใครใครก็ไม่เอากามเทพท่านคงหงุดหงิดแหลงสอนไปผิดไม่ติดอกสาวเวรกรรมหรือไรทำไมถึงต้องเป็นเรามีรักทั้งที่ศูนย์เปล่าสาวสาวไม่เคยสนใจ เกิดมาเป็นคนน้อยวาสนาผิดหวังทุกคราน่าจะลาไปตายสิ่งไหนโทเราก็ได้ดังใจสิ่งเดียวหายังไม่ได้หาคนเคียงไกลไม่มี เทพท่านคงหงุดหงิดแหลงสอนไปผิดไม่ติดอกสาวเวรกรรมหรือไรทำไมถึงต้องเป็นเรามีรักทั้งที่ศูนย์เปล่าสาวสาวไม่เคยสนใจ เกิดมาเป็นคนน้อยวาสนาผิดหวังทุกคราน่าจะลาไปตายอยากได้สิ่งไหนโทเราก็ได้ดังใจสิ่งเดียวหายังไม่ได้หาคนเคียงไกลไม่